Ով չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող ճշմարիտ սիրել նրան, ասել է հայ մեծանուն գրող Ռաֆին։ Ուստի հայրենիքը լավ ճանաչելու համար պետք է ապրել եւ արարել սեփական հողում, սեփական ազգի համար։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը 5:07։ Ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում ԱՌՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Նանե Հարությունյանի հետ հետաքրքիր զրույց է ունեցել մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին ու Մայիսյան Երատոնին նվիրված գրական ստեղծագործական մրցույթ տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցում։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում ապրիլի 26-ը պատմության տարեգրության մեջ կտեղեկանակ օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Այսօր Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցում կայացել է հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև անցկացվող Արցախյան շարժման 30-ամյակին ու Մայիսյան Երատոնին նվիրված գրական ստեղծագործական մրցույթի հանրապետական փուլը, որի տարբեր տարիքային խմբերում մասնակցում էր 36 աշակերտ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության բաժնի պետ Աննա Այվազյանի հաղորդմամբ մրցույթն ամրապնդում է հայրենասիրական ոգին ու բացահայտում շնորհալի աշակերտներին։ Արձակ և չափածոտ ձևաչափերով ստեղծագործական մրցույթի հիմնական խորագրերն են հայրենիքը, բանակն ու հաղթանակը։ Աշակերտական ստեղծագործությունների գնահատողներն էլ արցախցի գրողներն են։ Շարժման 30-ամյակի շրջանակներում և Մայիսյան Երատոնի շրջանակներում նպատակը իհարկե շնորհալի երեխաների ընտրումն է, ստեղծագործող երեխաների։ Մի քանի օր առաջ էլ շարադրությունների մրցույթ էր էլի այդ շրջանակներում 30-ամյակի և Երատոնի, իսկ սա ստեղծագործող երեխաների, որտեղ մտնում է չափածոն և Արցակը։ Եվ այստեղ նորությունը ինչ է, նաև առաջի անգամ է կիրառվում սա մեր մրցույթներում բարբարային ստեղծագործությունները։ Երեխան, տեսնենք, որ երեխա կարող է համարձակտի բարբարով ստեղծագործի։ Ինձ թվում է, թե հետաքրքիր է, երբ երեխաներին բացատրեցի թեմաներն, ասացի, երեխաները ժպտացին իրար նայելով, շատ հետաքրքիր, ուրախացան բարբարից։ Թող տեսնենք, ինչ երեխաներ ունեն, ինչ տաղանդներ են ծնվելու նման մրցույթներից։ Որևէ խորագիր ընտրված է մրցույթի։ Այո, իհարկե, 6 թեմայի ենք ընտրել ամեն մի տարեկային խմբում, 11-ից 14 եւ 15-ից 17 տարեկան երեխաներն են։ Ընդհանուր հայրենիք, բանակ, հայրենասիրություն, հաղթանակ խորագրերն է Շուշիի ազատագրում գրողների միության անդամները։ Կոստանտինա Շովովը հաղթողները այսօր եւ այդ պարգեւատրվելու են դիպլոմներով առաջի երկրորդ երրորդ տեղերը ամեն տարիքային խմբից եւ անվանակարգերով։ Դպրոցականների գրական ստեղծագործությունների մրցույթի հանրապետական փուլի մասնակից Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Լինա Միրզոյանը մի շարք ստեղծագործական մրցույթների հաղթող է։ Նա համարում է, որ անկախ արդյունքներից հայրենասիրական ոգով ներշնչված նման մրցույթներին մասնակցությունը իսկապես կարևոր է։ Բազմ անգամներ եմ մասնակցել եւ բազմից մրցանակային տեղեր եմ զբաղեցրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանման նվիրված մրցույթում երկրորդ մրցանակային տեղը եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ շրջանային մրցույթում կրկին երկրորդ տեղ, բացի այդ նաեւ մի շարք այլ մրցույթներ։ Հասել եմ հանրապետական փուլին եւ այստեղ եւս հաջողություն եմ ակնկալում, քանի որ նվիրվածությունով ենք մասնակցում եւ կարեւորը մեզ համար կարծես թե արդեն մասնակցություն է դարձել, այն մեր մեջ ամփոփում է հայրենասիրությունը եւ ուղղակի մեծ հպարտություն է մասնակցությունը։ Վերնագիրը ընտրել եմ խաղաղ լուսաբաց, Արցախյան շարժումից մինչև Մայիսյան Երատոն եւ հաղթանակ։ Ինչ ես արձանագրում, հաստեր եղելություններ, թե քո զգացմունքները, քո ապրումները այդ դեպքերի վերաբերյալ։ Եվ հաստեր եւ եղելություններ եւ իմ ապրումները, քանի որ այդ ապրումները հենց դատում ենք ունեցած հաստերից։ Ինչպիսին են ապրումները, հապարտություն, ոգևորություն, մարտական տրամադրվածություն, թե նախ եւ առաջ հուզմունք, այնուհետեւ հապարտություն, մարտական տրամադրվածություն եւ դեպի հաղթանակ ունեցած մեզ ձգտում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ սատուհի, պապերից եկած իմ սերը անհուն, կպահեմ ամուր իմ սրտում հուր, կամ կմեցերոս մեր տղերքի, կտանեն սպասված աղտանակի, ես պատրաստ եմ կրվել. Պայքարը որ տանում են կամբախ, կվերի լույս սրտերում հույս, կամ կմեծ էրոս մեր տղերքի, կտանենք սպասված աղտանակի, ես պատրաստ եմ կրվել. Ուր են գնում այսօր մենք մեր մայր հողից, միթե մեր ցավը մեզ հերիք չէ, ուր ենք չվում այսօր մեր երկնքից, միթե արցունքը մեր մեզ հերիք չէ, միթե մեր պապերը իզուր են երկել, քելելով քելեր տանք մրրկիր, գաղտիչ ամպեքը մեզ տուն էին դարձել, հույսիչ ամպեքը դարձել էին մոխիր, ուսև մոխիրից մենք վեր ենք առնում, հարացած ծավից նոր աշխարհ ենք երդում, հայոց աչքերի գարուն ենք հնդրում, հայոց արցունքից արև ենք կամում, իսկ դու գնում եք նորից մայր հողից, միթե մեր ցավը մեզ հերիք չէ, ուր եք չվում այսօր մեր երկնքից, միթե արցունքը մեր մեզ հերիք չէ, հայոց սարերը ասեք ում եք թողնում, մի գիտե մեր ցավը մեզ հերիր չեր Ախ ինչ շուտ ենք ամեն ինչ մենք մոռանում գախտի ճամպեկը միտե հերիր չեն գախտի արևը նույն գույն ունի բայց հայկական արևել չկա ոդար ծովերը ինչ գույն էլ լինեն առանց կեղամածովի Հայաստան չկա չեմ անիզում ես ձեզ դե բարի ճամփա թող ձեր արևը ձեզ հավեր շողա Բայց ուր էլ լինեք, դուք միք մորանա, ամբողջ աշխարում Հայաստանը չկա, էլ ուրիշ չկա, էլ ուրիշ չկա, Հայաստանը չկա. Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ուրեմն հաջորդ երգը։ Ես ոչ անդուն եմ, ոչ էլ դարակի, ունեմ անկրվան, ունեմ օթևան։ Ազատ հայրենիք, երջանիք երգին, երջանիք, երջանիք երգին։ Բարի առաքիլ, բախտի առաքիլ, առաքիլ գրարնան, առաքիլ անբրան, ինգամար ապրիր, բարի առաքիլ, Սիր ձարին, բադուդա դարին Արագիլի սետ ուրախտող երկի Եայլա ուբրա հանդերոն էվա Արդեր այքին էր մանուշակ երկի Մանուշակ Մանուշակ կերգի Բարի առաքիլ, բախտի առաքիլ Առաքիլ գրարնան, առաքիլ ամրան Իմ դամար ապրիր, բարի առաքիլ Ույն ուսիր ձային, բարդու դադարին Ադրիր, պարի առակիլ, ուլուսիր ձարին, պարդու կատային։ Առակիլից է դուրայ առյան, առակիլից է դուրայ առյան, առակիլից է Շարունակում ենք եթերը բարեկամներ, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Աշխարհահռչակ հայազգի ռոք երգիչ System of a Down խմբի մեներկիչ Սերժ Թանկյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ չի կարողացել Հայաստան գալ հիվանդության պատճառով։ Հայտնի երաժիշտը հրապարակել է Ազատություն ռադիոկայանի միջազգային ծառայությանը տված իր մեկնաբանությունը գրելով. «Ինչպես կարող եք հասկանալ իմ ձայնից, ես իսկապես հիվանդ էի եւ չէի կարող ճանապարհորդել։ Փորձում եմ կազդուրվել, որպեսզի մոտ ժամանակներս կարողանամ Հայաստան այցելել»։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում անցկացված բողոքի ցույցերի մասնակիցները խնդրել էին Սերժ Թանկյանին գալ Հայաստան եւ աջակցել ցուցարարներին։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ապրիլի 23-ի համերգը Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում ուղիղ եթերում հերարձակեց դասական երաժշտության առաջատար հերուստալիքներից մեկը՝ Մեդիչի հերուստանգերությունը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ նվագախումբը կատարեց ռուս կոմպոզիտոր մանկավարժ դիրիժոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 4 մասից բաղկացած Շեհերազադե սիմֆոնիկ պոեմը։ Շեհերազադեն ոչ միայն Ռիմսկի-Կորսակովի, այլև համաշխարհային սիմֆոնիկ երաժշտության լավագույն գործերից է։ Կոմպոզիտորն այն գրել է 1888 թվականին, ըստ 1001 գիշեր արաբական հեքիաթների։ Երեկոյի ընթացքում հնչել են նաև Մալթյան փառատոնի ռեզիդենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի ճամփորդական նոթեր կոնցերտը, գրված դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Դաշնակահար Դենիս Կոժուխինը մի շարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Նա նշում է, որ մեծ ուրախություն է գտնվել կոմպոզիտորի կողքին, ում երաժշտությունը կատարելու է։ Ինձ շատ հոգեհարազատ են Ալեքսեյ Շորի երաժշտական պատկերացումներն ու տպավորությունները այն վայրերի մասին, որտեղ նա ճամփորդել է։ Սա դասական կոմպոզիտորների գեղեցիկ ավանդույթներից է և հաճելի է տեսնել, որ այն շարունակվում է։ Այս կոնցերտում դաշնամուրն ու նվագախումբը մի հիանալի երկխոսության մեջ են, և այդ երկխոսությունը ընդրին պարուրում է խաղաղությամբ, իր զգացումները ներկայացնելով կոնցերտի մասին, ասաց Դենիս Կուժոխինը։ Խոսելով փառատոնից իր տպավորությունների վերաբերյալ, դաշնակահարը նշեց, որ չնայած առաջին անգամ է Մալթայում, զգում է իրեն ինչպես տանը, ընտանիքի անդամների հետ, որոնց մի մասին արդեն գիտի, մյուսների հետ մեծ հաճույքով կծանոթանա։ Նշենք, որ ապրիլի 23-ին Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում անցկացվող Հայաստանի մշակութային օրերի հերթական միջոցառումը նվիրված վածեր Տիգրան Մանսուրյանի արվեստին։ Նախորդին Սանկտ Պետերբուրգում հոսպիտալացված ֆրանսահայ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի առողջական վիճակը բժիշկների մոտ վտավախություն չի առաջացնում։ Համերգից առաջ արված փորձի ժամանակ մաեստրոյի մեջ կբռնվել է, դրա համար ստիպված եղանք չեղարկել միջոցառումը։ Բժիշկները բուժզնում են անցկացրել ու հաստատել, որ դա մկանային սպազմ էր։ Այնպես որ ոչ մի լուրջ բան չկա, հիմա նա արդեն հյուրանոցում է, հանգստանում է, տեղեկացրել է արտիստին մոտ կանգնած աղբյուրը։ Հայտնի է, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք համերգը տեղափոխվել է հաջորդ տարվա ապրիլ։ Միջդեռ 93-ամյա շանսոնիեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վինսենս Թարքը հավելել է, որ Ազնավուրն այսօր ապրիլի 26-ին կվերադառնա Ֆրանսիա։ Ամերիկյան HBO հեռուստալիքը սկսել է Գահարի խաղ սերիալի վերջին եթերաշրջանի նկարահանումները, որոնք ընթանում են իսպանական Սևիլիայում իտալական հնագիտական համալիրի տարածքում։ Նկարահանումները Սևիլիայում ընթանալու են մինչև մայիսի 27-ը։ Ավելի վաղ HBO-ի ղեկավարությունը բացահայտել է Գահերի խաղը հեռուստասերիալի գաղտնիքները, հավաստիացնելով, որ շոուի վերջին սերիաները չեն հիասթափեցնի։ Հեռուստալիքի ղեկավարությունը մանրամասնել է, որ վերջին եթերաշրջանում հեռուստասերիալի հիմնական հերոսները կմահանան ու պատմել, ինչպես են դերասաններն արձագանքել իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Սա իսկապես հզոր պահ էր մեր կյանքում ու կարիերայում։ Դերասաներին ցնցեց ոչ միայն այն, թե ինչպես են մահանում իրենց հերոսները, այլ նաև այն, թե ինչպես են նրանք դառնում։ Ընդ որում սցենարը կարդալուց հետո նկարահանող խումբը 15 րոպե կանգնած ծափահարել է, ասել է հեռուստալիքի ներկայացուցիչ Ֆրանչեսկո Օրսին Իսրայելում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նրա խոսքով մինչ այդ դերասանները չեն ընթերցել սցենարը, ահա թե ինչու իսկապես զարմացել են իրենց հերոսների մահով։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ ծեր հայացքը ուր է սերը որ ապրում է սրտում լավիր իր իմ ծեր որ ինձ պացել եմ շատ տարբեր ես չեմ գտնում թե ով ես մեկ հանգչում ես մեկ վարվում ես Let's do it համասերես, որ ինձ պասել եմ, սիրտը բաց ութոտ, սերակոտ. Սպասելով քո սիրուն, երկա ժամանա, կոնցել է ինձ բայդ, կրտել նպատա, ասնելու քո սիրուն. Շարունակելով եթերը առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի զրույցը ԱՌՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Նանե Հարությունյանի հետ։ Առաջին քայլը միշտ էլ ամենադժվարն է ու ամենապատասխանատուն, այդ թվում եւ գուցե առավելապես ընտրած մասնագիտության մեջ արված քայլը։ Ինչքան էլ որ մանրամասն ուսումնասիրես մասնագիտությունն այն ընտրելուց առաջ կամ նույնիսկ արդեն սովորելու տարիներին, միևնույն է, գործնական քայլն ամենակարևորն է։ Օրվայում զրուցակցին պատահաբար հանդիպեցի իմ աշխատավայրում։ Նա եկել էր իր մտորումներով կիսվելու ընկերների հետ, ասել է թե իր գրած տեքստը ներկայացնելու Ինչը հավատացնում եմ, բավական պատասխանատու խնդիր է, կոլեգաներս կհասկանան։ Հարցազրույցն իհարկե ծրագրված չէր։ Նանե Հարությունյանն էլ, ով Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի է, պարզվեց քչախոս է։ Այդուհանդերձ այն կայացավ եւ այժմ ձեր ունկնդրությանն եմ ներկայացնում։ Նանե, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ քանի որ երիտասարդությունը արարող առաջմղող ուժ է, ուզում եմ դու որպես երիտասարդ ներկայացնես քո տեսակետը, ինչպիսին է այսօրվա անկախության ծերունդի երիտասարդը։ Այսօրվա երիտասարդը հայրենասեր է, բավական խիզախ, իր կարծիքը արտահայտելու մեջ։ Ես որպես երիտասարդ իմ պարտականությունն է լավ սովորել, որպեսզի հետագայում լավ մասնագետ դառնամ եւ այդպիսով օգնել իմ երկրին։ Դու ընտրել ես այնպիսի մասնագիտություն, որը բավական պատասխանատու է եւ մեր օրերում, մեր դարում տեղեկատվական պայքարն ունի շատ կարեւոր է։ Դու ապագա լրագրող ես, առաջին կուրսեցի, եւ ցանկանում եմ ասես, ինչպես ես մասնագիտությունը ընտրել եւ արդյոք տեսնում ես քո ապագան այդ մասնագիտության մեջ։ Ես այդ մասնագիտությունը ընտրել եմ ինձ ցանկությամբ, քանի որ ես շատ հետաքրքրասեր եմ, ցանկանում եմ ամեն մի բնագավառի տեղեկությունը իմանալ եւ հենց լրագրություն այնպիսի մասնագիտություն է, որ կապված է տարբեր բնագավառների հետ եւ այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այո, ինչ այդ պատկերացումդ եւ երբ արդեն սկսեցիր սովորել, համապատասխանեց։ Այո, սկզբում չգիտեի, որ հնարավորությունը շատ դժվար է, բայց ինչքան սովորում ես, այնքան հասկանում ես, որ իսկապես դժվար պատասխանատու աշխատանք է, որ պետք է օբյեկտիվորեն դատես ամեն ինչ։ Օբյեկտիվությունը, այո, կարևորագույն գործոն է, կարելի ասել։ Քո կարծիքով այլ ինչ ունակություններով պետք է օժտված լինի լրագրողը։ Լրագրողը պետք է անպայման ազնիվ լինի, չպետք է երբեք կաշառք վերցնի։ Կարևորագույն բանը ազնվությունն է երևի բոլոր մասնագիտություններում, բայց հատկապես լրագրողի, որովհետև ինչ որտեղ նաև գայթակղությունը կարելի ասել շատ է, ավելի ճիշտ կաշառված լինելու, բայց նաև արժեհամակարգի խնդիր է, եթե արժեհամակարգը ճիշտ է, ուրեմն գոնե դա լրագրողը պետք է պահի։ Նանե, ասացիր, որ հետաքրքրասեր ես եւ լրագրությունը համապատասխանում է քո բնավորության այդ գծին։ Էլի ի՞նչն է լրագրության մեջ քեզ գրավում։ Այն, որ լրագրողները ազատ են, սակայն օրենքի սահմաններում չեն չարաշահում իրենց իրավունքները, դիրքը։ Ասում են լրագրողները 4-րդ իշխանությունն են։ Դու ինչպիսի լրագրող ես երազում դառնալ, ինչ ես կարծում ես, երբում հնարավոր է հենց այդ ազատ, անկաշկանդ, ամեն ինչի մասին խոսելու հնարավորություն ունեցող լրագրող դառնալ։ Քանի որ մենք պատերազմող երկիր ենք, լրագրողները շատ զգույշ պետք է լինեն իրենց արտահայտություններում, այնպիսի լուրերը չհաղորդեն, որոնք կարող են վնասել երկրի անվտանգությանը, սակայն այդ ազատությունը մարդու բնավորությունից է գալիս, նայած թե ինչ բնագավառի լրագրող եմ։ Դու օրինակ ունես կոնկրետ ինչ-որ նախընտրած նեղ մասնագիտական ուղղություն, ասենք հեռուստատեսություն, ռադիո, թե թեր, թե ոլորտ որևէ, որ կցանկանայի լուսաբանել։ Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս հեռուստատեսությունը, քանի որ այդտեղ ամեն ինչ ավելի վառ է երևում։ Իսկ ինչ ոլորտ կցանկանայի լուսաբանել։ Ժամանցային, զվարճալի, երաժշտական հաղորդումներ։ Նանե, երիտասարդի համար ինչպիսին կցանկանայիր տեսնել մեր երկիրը։ Ամենակարևորը խաղաղ, դա բոլորիս երազանքն է։ Տնտեսապես ավելի ուժեղ լինի, որպեսզի երիտասարդների համար հնարավորություններ ստեղծի զարգանալու համար։ Ինչպիսին էս պատկերացնում նաև անձամբ քո ապագան, թե մասնագիտորեն, թե առհասարակ։ Ցանկանում եմ լավ մասնագետ դառնալ, գտնել իմ տեղը կյանքում, դա իմ գերնպատակն է, լինել ազնիվ, արդար։ Շատ կցանկանայի ճամփորդել տարբեր երկրներով, ինչ կարևոր է լրագրողի համար ճանաչել այլ երկրների քաղաքակրթություններ։ Հուսանքնան է քո նպատակը իրագործվի եւ մի օր իհարկե քեզ կտեսնենք արդեն աշխատանքում, քո երազանքին հասած։ Հիմա դու այդ ճանապարհը նոր ես սկսում եւ քեզ հաջողություններ, համբերություն ու որ ամենակարևորն է, սեր ընտրածդ մասնագիտության հանդեպ, թող այն չսպառվի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։

Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:00-ից 15:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահի օրն է։ Մտավոր սեփականության միջազգային օրն է։ Ռադիացիոն վթարների եւ աղետների զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ալֆրեդ Կրուպը, գերմանացի արդյունաբերող, Կրուպ մետալուրգիական եւ մեքենաշինական կոնցեռնի հիմնադիր, Օուեն Ուիլյամս Ռիչարդսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վիտորիո Պոդրեկան, տիկնիկային թատրոնի իտալացի ռեժիսոր, աշխարհում առաջին տիկնիկային օպերային թատրոնի հիմնադիր, Լյուդվիգ Վիկտենշտայնը, ավստրիացի փիլիսոփա, մաթեմատիկական դրամաբանության հիմնադիր, Վիսենտե Ալեսանդրեն, իսպանացի պոետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Արնո Ալան Պենզիասը, գերմանա-ամերիկացի աստղաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մայքլ Սմիթը, կանադացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Սիրտս խազում, չի խոսում լուրը, ուրա, նա-նա-նա-նա-նա-նա, ուրա, մի գուծ է զանգտամ, մի գուծ է անդիպենք, ես ու դու ևս մեկ անգամ, թե կուզ վերջին, ունես արդյոք, ինչ-որ մեկին դու կոգողքին, չեմ գտնում իմ մեջ ուժ, ես գիշեր միջև ուժ, հարպում Just ինչերն են ու քեզ գրկում արդեն աստղերը նկարվել են երկնքում արդեն ուշա ինչ որ բան փոխել ինչ որ բան թողել ինչ որ բան ուղղել որ մնա ես չգիտեմ ինչը տա ինձ զգում դեպի քեզ բայց քաշում եմ նագլի ձևի ուզում եմ գրկես օրերը սանստում են քո մասին հիշելով օրերս առանց քեզ տողերս առանց մեզ ուր ես որափերում քեզ ման կամ կարողա տենամ քեզ ու շուր գամ գնամ ինձ տանջում են ուշերը արդեն դարած գիրք սերս բանել ես վաղուց մնացել է գիրք ուշերս ինձ տիպին կյանքս քեզ կիսեի տայ առանց քեզ մեջն եմ կիսլատայ ոբշում չգիտեմ սախը ճճել ես ամեն ինչ ուրիշ է էլի սիրտս տեղից ճճել ես կա մի բան, որ աշխարի զանազան ծայրերից կարող է միավորել հայերին հոգով, մտքով և արյունով, այն է ազգային սերը, այսպես էր մտածում գրող Ռաֆին։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, Խաչմերուկ հաղորդաշարն էր եթերում։